Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. La la la la la la la la la. Goodbye, Mr. A. Det var Goodbye, Mr. A med The Hoosiers i Radioresepsjonen. Jeg håper, altså for Guds skyld, jeg håper at vokalisten i The Hoosiers har funnet legningen sin. Og hvis han er på leit, så tror jeg vet hvilken retning han skal kikke i hvert fall. Jeg tror ikke det finnes noen annen popmelodi i hele verden som jeg får lyst til å danse Charleston av mer enn denne, og gjerne i dobbelt tempo. Det er jo, den er jo på ny homolista til P3. Vi har jo fått det samme, altså den er der sammen med Elton John, Sister Sisters, Mind the Majority. Men Hoosiers, er ikke det egentlig sånne damer med svære... den der, jeg tenker på den amerikanske... Tenker du på strippebarn Hooters? Nå? Hooters var det den heter, ja. Nå skal du være veldig forsiktig, ellers så vil vi få tilbakemelding fra lytterne om at du har tatt feil av Hoosiers og Hooters. Ren faktafeil. Det skal, jeg beklager. Jeg var på jakt etter en Hooters-restaurant i Edinburgh, for jeg hadde hørt rykter om at det var det der, da jeg var der for noen måneder siden. Typisk det, Steiner. Ja, typisk det. Rett til første Hooters når du kommer til en ny by. Det var, jeg var i bryllup i Edinburgh, og da... Det var kjedelig, tydeligvis. Nei, det var ikke kjedelig. Altså, det var dagen før bryllupet. Akkurat. Tenkte, hva skal jeg gjøre? Jo, det var Hooters her, var det som sa. Og de hadde ikke nok noe som het Hooters, men det var adskillig mer grovkalibret enn jeg hadde forventet. Ja, vel. Det var ikke altså kjeden Hooters fra USA. Det var en egen skotsk kjede som var litt mer hardcore. Ja. Så vi snudde... Hva betyr det? Nei, det var ikke bare Hooters, det var med pussis også, kanskje. Oh, ja. Pussis, så vi, ja, så vi gikk på McDonald's i stedet og spiste hamburger. Ja. Vi guttene. Så det var en solskinshistorie. Ja, det var det rett og slett. Ja. Vi har fått en mail her, jeg må ta den kort. Det er Charlotte som har skrevet inn en e-post til oss. Hei, Charlotte. Hun skriver, jeg tror katten min elsker dere. Han begynner å male når jeg setter på radioresepsjonen. Flott greier. Er ikke det koselig? Det er jo at dyr også kan like dette lettbeinte underholdningsprogrammet. Fantastisk. Det som er det morsomme paradokset i denne mailen, er jo ikke akkurat denne meldingen, men det er at hun heter Charlotte, hun har en katt, og selv, ja, så er hun fisk. Stjernetegn da. Hun er jo ikke en fisk. Fisk. Neida. Hvis vi skal bare kort gå gjennom hva slags stjernetegn vi er her i radioresepsjonen, for det kan jo være ordentlig for lytterne å vite, i hvert fall de som er interessert i astrologi, så tenker du, Steiner, han er sånn fisk, han er. Selvfølgelig. Okay, da vet jeg hvordan han er. Jeg visste det. Jeg er også fisk. Bjørte, kan ikke du fortelle hvilket stjernetegn du er? Det kan jeg gjøre. Jeg er... løve. Ja, og helt til sist, men sist men ikke minst. Jeg er Tore. Hva er du? Jeg er Skorpion. Du er Skorpion. Ja, men så spennende. Jeg visste det. Det er så typisk han. Velkommen til alle som følger vårt program, og velkommen til, kanskje skal vi si velkommen spesielt til nye lyttere, som aldri har hørt på Radioresepsjonen før. Velkommen til dere. Veldig trivelig at dere har skrudd på. Mm. Og alle dyrene. Hvis det er første gang du hører på, da. Lytterdyrene. Mm. Ja. Hvis det er andre solskinnshistorier om dyr som hører på radioresepsjonen, så vil vi gjerne vite dette. Send oss en e-post til 1987 kodoresepsjon. Send gjerne et bilde av oss, så kan vi lage en bildekollasjebok av dyr som hører på radioresepsjonen, og gi det ut på NRK sitt eget forlag. Og bli veldig rike. Ja, selvfølgelig. Folk elsker dyr. Vi skal ha radioresepsjons postkasse i dag. Postkasse. Og det betyr at dere kan sende inn spørsmål om alt mellom himmel og helvete, holdt jeg på å si. 1987 kodord er resepsjon, og er det noen temaer dere har spesielt lyst til å svare på i dag, gutter? Jeg kan godt svare på spørsmål om mat og pengeplassering. Mat og pengeplasseringer. Bjørte, har du ekspertise i dag? Nesten det samme. Spisevegring. Nesten det samme. Kjempefint. Ja. At du kunne ta noe som var helt opp til Tore. Det var veldig bra. Ja. Bra at du ikke fant på noe selv, da. Spisevegring, ja. For unge mennesker. Det er dyr, tenker jeg på. Dyre spisevegring, ja. Mm. Akkurat. Jeg kunne godt tenke meg å ta tak i temaene frukt, tobakk, friluftsliv. Så hvis dere har det kan være, altså man kan stille spørsmål alt mulig altså, men akkurat disse tingene har vi. Så vi skiller mellom mat og frukt. Ja, for det som er gøy er at i løpet av de siste 10-20 årene så har jo altså, avstanden mellom frukt og tobakk blitt bare lenger og lenger. Vet du hva, det er så trist å se og føle. Bra, nå er vi i gang, føler jeg. Vi skal da ta Big Bang Saturn Freeway i radioresepsjonen på NRK P3 denne onsdagen formiddag. Gå i sted, gå i sted. Dette er P3. Saturn Freeway, Big Bang var dette i dobbelær på P3. Og det er en Iver som heter... Hei, Iver. Han heter Iver, og han er jomfru. Altså stjernetegner han er med. Og han skriver her, også som en oppfølging til det vi snakket om tidligere. Kyrne våre liker dere også. Melker cirka 10 kilo mer per dag når de hører på dere. Hilsen, Ivre, Iver, jomfru. Mm. Det varmer noe voldsomt, da. Ja, ja. Så ja, vi er dyrenes program også. Absolutt. Vi må passe på at vi ikke blir sånn der saveprogram, fordi da blir vi... Det er tatt. Aro din tok det for noen år siden. Mm. Så det er gjort, på en måte. Så det vi gjør nå er nybrottsarbeid. Ja. Det er nytt, genialt. Pionerradioprogram er vi. Mm. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, spør jeg som programleder, og dere som henholdsvis tekniker og sidekick svarer ville vekk. Ja, det gjør jeg. Du er teknikeren, Tore? Ja, det stemmer. Vær så god, del av dine opplevelser. I går da jeg satt hjemme og slappet av, så fikk jeg en telefon fra Markeds- og Medieinstituttet. Ja vel, MMI. MMI. Et av de beste markeds- og medieinstituttene. Ja, etter TNS Gallup selvfølgelig. Jo, jo. Og de hadde en undersøkelse med mange forskjellige spørsmål til meg. Jeg har jo selv jobbet med telefonintervjuing på TNS Gallup. Mm. Kanskje derfor jeg liker akkurat det undersøkelsesfirmaet best. Ja. Og jeg svarte på spørsmål om hvilke ølmerker jeg kjente til. Mm. Hvilke flyselskaper. Da ringte de jo til rett fyr, altså. Ja, det er ikke noe som heter å ringe til rett fyr i markedsundersøkelsesøyemed. For man skal ha et representativt utvalg av befolkningen. Mm. Noen vet mye om øltyper, andre vet lite. Jeg visste mye. Og så ramset jeg opp alle flyselskapene jeg visste om, men ikke Sterling, som de helst ville at jeg skulle si først. Jeg anbefalte Sterling til en 5, i det spørsmålet hvor jeg skulle om jeg skulle anbefale Sterling til andre. Hvor mye vil jeg anbefale Sterling? Hvis 10 er anbefalt skikkelig mye, og 0 er anbefalt ikke i det hele tatt, anbefalt 5. 5, ja, så anbefaler litt under midten. Nei, jeg anbefaler å sjekke det ut. Ok. Nevnte du Pegasus Airlines, tyrkiske selskapet? Dessverre, men jeg nevnte Turkish Airlines, som er det mest ulykkesbelastede flyselskapet av alle, og det var jeg litt stolt av. Anbefalte du det? Det anbefalte jeg ikke. Anbefalte du Aeroflot? Nei, men jeg nevnte det. Du nevnte det, så bra. Du er veldig god på flyselskaper. Det er jeg. Men hvilke ølsorter var det du anbefalte? Ikke til alle. Jeg anbefalte ingen ølsorter. Nei, nettopp. Men jeg sa alle de jeg kjente til. Men faktisk så måtte jeg bare slutte, fordi det ble for kjedelig og for dyrt for MMI og at de skulle snakke med meg så lenge. MMI sa, jeg stopper deg der, Tore. Ja, det gjorde de, rett og slett. Ja, du har ikke nevnt Borg som... Kjenner du til Borg, da? Nei, det har jeg aldri hørt om. Nevnte ikke Borg. Ja, men så gøy. Men jobber ikke du i media, Tore? Jo, jeg jobber i media. Ja, får du lov til å være med på sånne undersøkelser da? Vanligvis så pleier de å spørre i begynnelsen, jobber du i media, reklame eller andre sånne type firmaer? Mm-hmm. Så sa jeg, men det gjorde de ikke denne gangen. Det var ikke så nøye for MMI. Og i tillegg så vil jeg bare si til hun som ringte meg at du ikke må ha munnen så tett inntil mikrofonen du snakker i, og prøve å ikke ha så mye spytt i munnen når du snakker også. Du slafset veldig. Svelg det eller spytt ut i en kopp som du har ved siden av. Ikke svelg det, det er så ekkelt. Jeg tror spyttebakk også eksisterer ikke lenger. Nei, men kanskje de skal skaffe det på MMI. Ja. Takk for historien, Tore. Bare hyggelig, vi går over, som helst. Vi går over til Bjarte Paul Kjøstheim, som er da sidekicken i programmet, til nye lyttere. Hei til dere. Hei til... Snakker du direkte til lytterne? Ja. Hva har skjedd i ditt liv i løpet av de siste 24 timer? Ja, ikke mye. Jeg hadde en destruktiv, deprimerende dag i går, etter at jeg hadde... Ja, for et par dager siden taco-ekstravaganza hjemme hos meg selv. Mm. Så satt jeg i går i sofaen, spiste pizza... Spiste Snickers, spiste Nonstop med den nye typen med melkesjokolade inni. Det er den beste Nonstopen, og den foretrekker jeg. Spiste kjøpepizza, så på DVD, to elendige filmer som jeg måtte spole meg gjennom. Spiste du pizza to ganger i løpet av en kveld, eller var det samme, eller bare nevnte du det? Jeg spiste det to filmer. Ja, men du sa pizza først, og så sa du pizza. Spiste pizza, spiste Snickers, spiste pizza. Det høres ut som to pizzer, og ikke... For å være helt ærlig, så spiste jeg de litt om hverandre. Snickers og pizza? Ja, nei, Nonstop og pizza. Men at... Hva med Snickers da? Hvor mange Snickers spiser du? En bare. Er sjeldent man spiser Snickers i disse dagene? Ja, for det er jo veldig godt da. Riktig god sjokolade. Det er nesten et måltid i seg selv. Ja, det er det de reklamerer med også. Ja, ja, topp. Det er jo tursjokoladen, jeg snikker selv, ikke det? Jo, stemmer det. Hele Norges sjokolade. Den som har med seg på tur. Men hvilke filmer så du? Jeg så Blood Diamond. Fantastisk. Med Leonardo DiCaprio. Så halve filmen, så spolte meg gjennom resten. Og så tenkte jeg, nå skal jeg se en skikkelig spennende thriller etterpå. Trodde jeg, med Kevin Costner, som heter Mr. Brooks. Ja. Så cirka 20-25 minutter. Mm. Så holdt jeg på å knuse TV-en, men jeg valgte å spole meg gjennom resten av filmen. Fikk du dårlig samvittighet for alle diamantsmykkene du har nå, etter at du så Blood Diamond? Nei. Nei, ikke diamantøredobben din, eller? Nei. Diamantpannebånd du går med til innimellom, da? Nei, ikke diamant. Det er ikke bloddiamant. Jo, det er bloddiamant. Hva med diamantetrusene dine? Har du kastet dem nå? Nei. Og ikke diamantpiercingen. Så du likte ikke den filmen, nei? Du likte ikke filmen, nei? Nei, nei. Nei. Ja, vet du hva jeg så i går, da? Nei. Jeg så også på fjernsyn i går, på 40-tommeren, og plutselig så jeg på NRK Super, den nye TV-kanalen, altså på NRK 3. Mm. Litt vanskelig det der, men det er også en kanal på en annen kanal. Det er en kanal delt i to, kan du si. Ja, kan du si. Men i hvert fall da så jeg ingen ringere enn deg, Bjarte Paul. Nei! Du var, jo, du var i kalenderen, og du spiller en bonde, ja, som er et fjøs, ja, og du snakker med en vattkatt. Ja. Ja. En vattkatt? Han snakker med en vattkatt. Og det er så, for katta skjønner jo ingenting, og han skulle støvsuge i fjøset, men da kommer du da, og bare, nei, nei, nei, hva er det du driver med? Han kan ikke støvsuge i fjøset, og så støvsuger katta opp noen sånne små kyllinger. Vattkatta? Ja, og da bare, nei, din dumme jævla, din kattefaen. Jeg sa ikke jævla kattefaen. Nei, men det var det du tenkte. Det kan du ikke si. Du tenkte, jeg tenkte det, var, ja, under teksten. Altså, det var så flott å se deg på TV, Bjørte. Jeg elsker å se deg på TV. Du er veldig flink på skjermen. Ja, du er veldig flink på skjermen. Du er flink på radio. Nei, nå... Flinkere på skjermen enn på radio, synes jeg. Mm. Er det sant? Mm. Uff, nei, nå altså... Ternekast 3 på radio, 5 på skjermen. Jeg fikk ikke sett alt dessverre, for jeg fikk V i går. 15 sekker som jeg bar. Tusen takk. Tusen takk for det. Da skal vi høre en av favorittlåtene til Bjarte Paul. Ja. Fra A-ha. Dette er I've Been Losing You i radioresepsjonen på P3. Og send oss spørsmål til postkassa da. Postkassa da. Postkassa da. 1987, kodord er resepsjon, og dette er A-ha. Don't touch my brother. Det var Kenneth Isak i radioresepsjonen på P3. Og jeg henger meg på den. Ikke rør broren min. Jeg hadde, vet du hva, Tore, vi hadde blitt så lei meg hvis for eksempel en i mellomledelsen her i NRK da, eller en autoritetsperson, hadde for eksempel en medarbeider som talte eller et eller annet tatt av meg på kontoret og begynte å tukle med deg og foregrepet seg på deg. Mm. Så det hadde blitt så, jeg hadde først blitt lei meg, så hadde blitt veldig sint, og så hadde jeg lyst til å hevne meg. Og så tukle da med den mellomlederen. Men hvis noen hadde klart å tukle med Tore, så hadde jeg blitt veldig imponert, for jeg mener, det tror jeg ikke skal være mulig. Men hvis ikke Tore da ville være med på det. Men hvis jeg la meg tukle med? Hvis du la deg tukle med. Men hvis Tore ikke ville la seg tukle med, så tror jeg det er omtrent umulig. Mm. Jeg har så lyst til å ta den historien om da du var med på julebord sammen med våre foreldre, på fjellet, på Høyfjellshotell. Er nesten at jeg har lyst til å fortelle, men du skal få lov til å telle. Jeg synes det er kanskje bedre hvis du gjør det. Altså, du var, hvor gammel var du? Cirka 14, tipper jeg. 14 år. Du var med da på julebord, og svinset og svanset rundt på hotellet mens de voksne spiste og drakk og koste seg. Stemmer. Dette her er egentlig dette er noe for barnevernet. Sånn ettertid, merker jeg. Men samme det. Ja, i ettertid, ja. Men du gikk rundt, og så skulle du kjøpe deg en cola på colaautomaten. Stemmer. Da kommer det en herremann, la oss anslå at han er cirka 40 år. Mm. Han sier, heisan, sveisan, lyst på en liten drink, eller? Mm. Og så sier du, Tore, ok, det var ikke drink han først og fremst tilbydde, tilbø. Bø. Tilbø. Ja. Det var at han syntes at colaen var veldig dyr, ja, og han syntes heller at det ble få en billig, eller en gratis cola han. Inne på rommet hans. Ja, det er en veldig klassisk metode. Men for deg var det jo ikke en klassisk. Du, for meg var det bare en... Yes, 14 kroner spart! Jo billigere cola man kan få tak i som barn, ja, jo bedre er det. Ja, ja, ja, ja. Og da er man også villig til å risikere anusåpningen sin for dette. Mm. Men i hvert fall så ble du med mannen inn på hans hotellrom. Ja, stemmer. Han satte seg på sengen, tok ut en cola av middebarn. Tok ut en cola, ja. Ja, ikke noe annet. Og du begynner å... Han lukker døren, låser. Du føler... Låser deg selv, er en hotelldør. Ja, ok, den låser seg selv. Mm. Men altså, den er i hvert fall låst, ingen kan komme inn fra utsiden. Mm. Og etter å ha åpnet colaen, gitt den til deg, så kommer han med... Dette har blitt en klassiker i Sagen-familien. Det er en catchphrase uten sidestykke. Sier vi hver jul før vi åpner bakken, så sier vi akkurat dette. Som han sa, runking er vel en felles hobby? Da fikk du panikk, Tore? Jeg fikk panikk, så jeg tok med meg colaen min og gikk tilbake til mitt eget hotellrom, hvor jeg synes det var mye tryggere og roligere omgivelser. Det var litt tryggere der, ja. Ja, det er en veldig mørk historie. Ja, men det er koselig. Mm. Jeg synes det er koselig, for folk, det er lov å prøve seg, som jeg sier, altså, selv om det er litt overgrepsaktig, det er lov å prøve seg. Og han spør jo da, og han, du samtykket ikke. Han hadde jo rett på mange måter. Altså, han har jo ikke gjort noe galt. Du var veldig aktiv på den tiden, Tore. Veldig, det var jo den perioden av livet, hvor man driver med akkurat sånne ting. Hvis du mener å prøve seg er å stille et spørsmål, også for nei, og så er det ok, så er det greit. Ja, det er det. Jeg mener ikke at man skal rive og slite i han og prøve å trenge seg inn i Tore på groveste vis. Det er ikke å prøve seg, det er overgrep. Det er ingen som skal gjøre. Da sier vi fra. Takk for erfaringen. Det var spennende. Mm. Du lærte noe. Absolutt. Og det tror jeg dere lytter også har gjort. Brus er ikke alt. Helsa må gå foran. Ja, helsa må gå foran, ja. Visdomsord der også. Fantastisk. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har et spørsmål til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Eller det er vel til oss, men altså, vi putter det i postkassen. Postkassen. Postkassen. Og så tar vi det opp, og så leser vi det, og så svarer vi på det. Mm. Ja, vi kan gå til nye lyttere. Vi har jo henvender oss spesielt til dere i dag. Så kan dere gjerne stille spørsmål om radioprogrammet, og hva, hvem var hvor, og så videre. Det er helt lovlig. Mm, eller kan stille spørsmål om NRK, da kan det ofte bli litt mye prat om oss selv. Ja. Det synes vi ikke er kjedelig, men en lytter synes det. Ja, en lytter synes det. Vi skal prøve å være inkluderende, og dere som hører på er våre venner og våre kompiser, og vi elsker dere og valgt på jorden. Det er snart tid for et besøk til Holmlia Folkehøgskole. Vi skal møte Slanda Monique. Det er juleavslutning der nå. Det er juleavslutning der nå, og de blir tvunget til å være med i dramatiseringen av juleevangeliet. De dramatiserer ikke, det har man aldri gjort med juleevangeliet, man bare leser opp. Og apropos juleevangeliet, dette her er personlig Jesus. Dette er Depeche Mode. P3. Dette er P3. Sjålanda. Og jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole stiftet i 2005 er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vær på den negroide forstadskulturen i USA. Tja, på Holmlia Folkehøgskole lærer blant annet om salg av crack på gategjørner, kjerkesoul, fritering av kylling og rastafletting. I dag er det juleavslutning, og Mr. Johnson, respektabel nigga, og læreren vår har gitt oss i oppgave å lese fra juleevangeliet i Idi Amin-salen. For sure, darky. Og det kommer både nigger barn og foreldre. Så det gjelder å holde tunga rett i munnen når man forteller om der lille nigger baby Jesus kom til verden. Praise the lord. Fuck, fuck, fuck. Oh, hallelujah, slugface, motherfucker. Vi har også tenkt å gjøre en a cappella versjon av Shake Your Tail Feather med P. Diddy og Murphy Lee. Fritt for å være P. Diddy stemmen. What the? Jeg vil gjøre P. Diddy stemmen crackface. What the? Shut the fuck up. Barack Obama har en Afrika mørk stemmer. Rolig stemmer. Kom igjen. Det skjedde i dagen, niggas, at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus, fuck, om at hele afroamerikanske verden skulle innskrives i mental! Denne første innskrivingen ble holdt mens my man, Quirinus, var her landshøvding i Syria, fuckface! Åh, hell yes, sister fuck! Prøv en gang hvor du legger inn ikke så mange ord. Prøv å lese det som står der, heller. What? Det er en fucking niggerplikt at niggerfuserer juleevangeliet. White ass, vi kan lære fuck. Ja, men jeg tror ikke at det passer seg sånn å banne når man leser juleevangeliet i Idi Amin-salen. Shut the fuck up, micropenis man. Vi gjør det som vi vil. Og du kan bare ta med deg den slappe mjerkereva din tilbake til Romerike Show og Faggot Høyskole. Og la oss gjøre dette Holmlia way. Vi trenger ikke øve mer på dette. Vi må gå gjennom Shake a Tail Feather en gang til. Jeg er sikker på at vi ikke skal gå gjennom det en gang til. Jeg har fått beskjed av Mr. Johnson, en respektabel nigger og læreren deres, at dette må sitte. Mr. Johnson stole på oss, milky white ass boy. Og jeg håper du ikke kommer til å sufflere oss under selve oppløsningen, for da smeller det whitey. Jeg kommer jo til å være til sted og passe på at alt dette går bra, altså. No way om du blander en fucka. Ja, men jeg har ansvar for dette. Shut the fuck up, Afrika. Med Robert Johnson munnspill trenger. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Og den første innskrivingen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. That's right. Og alle dro sted for å la seg innskrive i hver sin by. Josef dro da fra byen Nazaret til Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem. Siden han var Davids hus og ett. For å la seg innskrive sammen med Maria sin trolovede, sammen med ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin nigger baby Jesus, sønnen først med den motherfucker, svept av de digre herresjonen og smørte inn ham med rapsolje og la den krippe fuckfaces. Shake it down for the motherfucker! Shut the fuck! Fortsett med juleevangeliet! Shut the fuck up, motherfucker! Fuck, siste. Nå har vi gjort det helt store. Jeg tror trodde ikke vi hadde skolemassaker i oss, men det hadde vi, fuck! Shit, skulle vi finne fram crackpipa og bare ta på store herreskjorter, tasse rundt og drikke te av Digre Krus og smøre hverandres lår inn med rapsolje, man? Åh, hvis vi kan røyke på ditt lager i dag! Det vet du, det jævlig godt at vi gjorde det går i dag, er det der, bitch? What the? What the? Hva er min stor penis av Afrika? Hva er det stemmer? Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Det går så bra for Madcon om dagen, altså. Bare terningene ruller femmer og sekser, og bare får skikkelig bra kritikker overalt, og bare han har vært med Skal vi danse, og bare wow, bare yeah, og han folkelig, og bare han kommer til å selge masse i bøtter og spann. Det er en solskinshistorie, altså en, hva skal jeg si, en kommersiell solskinshistorie, herfra til uendeligheten. Vi klarer uansett ikke å skjule vår sjalusi og misunnelse. Vet du hva? Vi kunne vært Madcon, vi. Ja. Ja. Vi kunne vært det. Hva er det du tenker på, Bjørte? Hvorfor kunne ikke vi vært Madcon? Altså, noe... Hvem er det som skulle danse i Skal vi danse? Det er du, det. Nei. Jo, det er deg. Selvfølgelig er det deg. Det er du den eneste som kan danse. Nei, jeg kan ikke danse. Får vi Tommy T, ikke sant, fra National Rap Show, lager noen heftige hooks, og så rapper vi opp på det, gir ut, bare blir megasvære. Enkelt. Altså, hvis man er villig til å gå folkelig, så kan man oppnå sine drømmer. Ja. Vi skal ikke... Det var litt ord for dagen i det. Ja, vi skal ikke tenke mer på det, og være fornøyd med det vi har, dette radioprogrammet på P3, som er litt beint i dag og i all fremtid. Vi skal til postkassen. Post. Radioresepsjons postkasse. Det stemmer, og jeg har lyst til å ta et spørsmål fra en som kaller seg Tastatur-Tor. Hei, Tastatur-Tor. Trond. Tastatur-Trond. Og han sier, hei karer. Hei karer. Her er et par mat- og pengeplasseringsspørsmål. Hvilket næringsmiddelfirma er det mest fornuftig å investere penger i? Alternativt, hvilket matprodukt er det mest fornuftig å putte pengene sine inn i? Ja, nå er det jo sånn at i Norge så eier Orkla eller Kraft Foods absolutt alle næringsmiddel, alt jeg på å si, matprodusentfirmaer i hele landet. Ja. Så det spiller vel egentlig ikke noen rolle. Folk elsker jo mat her i landet. Selges mer og mer mat, det blir flere og flere folk. Putt pengene dine i Kraft Foods, vil jeg gjort. I hvert fall hvis du vil støtte produkter som taco og nonstop med melkesjokolade inn i. Kraft har begge deler. Ja. Er det Kraft som har Old El Paso, eller har de Santa Maria? Ja, det er vanskelig å si. Det er jeg nærmest ikke sikker på. Nei, jeg tror det er... Nei, jeg skal ikke bli med på det. Jeg gjetter at Kraft Foods har Santa Maria. Ja, i hvert fall. Hvis jeg skulle ønske at det var i gamle dager, og at Santa Maria var et eget selskap, og da vil jeg putte ut masse penger i taco-industrien og Santa Maria. Og sikkert kjøpt noen aksjer. Og Old El Paso også. Hva? Og damer selv også. Selveste Santa Maria. Det er gøy når du vitser også. Ja, sånn adventsvits etter, eller? Det var adventsvits, ja. I denne adventstid. Ja. Ja, det var morsomt i hvert fall. Tusen takk. Tenk deg det, om du kunne investert penger direkte i taco-produksjonen. Ja, jeg tror nok det er en del taco-millionærer der ute et sted, som var tidlig ute og skjønte at dette kommer til å bli allemannseie. Mm. Selv om det er ganske sært, egentlig. Ja, egentlig er det jo det. Spise med hendene, gutt her. Ja. Hvis jeg hadde vært investor, så hadde jeg tenkt, hvem er det som... Altså, det der kommer til å bli alt for mye jobb for nordmenn. De orker ikke å drive og fingre sånn med maten. Men nei da. Neida. Ok, så putt pengene i Orkla, er det du sier? Kraft Foods, yes. Ok, flere spørsmål. Tore, har du dette der? Ja, det har jeg. Det er en, skal vi se nå et øyeblikk her, skal vi se... Jo, det er dessverre ikke en som har signert denne sms'en. Dessverre. Men det er et veldig interessant spørsmål. Jo, Snorsokk er det som har sendt inn. Snorsokk. Hei, Snorsokk. Han skriver, er det ikke riktig at lasagnette er en matrett? Har jo diskusjon med noen kamerater av meg. Og jeg må vel si at for meg så er lasagnette en liten lasagne. Ja. Så hvis du velger å kalle den for en lasagnette, altså hvis du for eksempel kjøper et kuvertbeger med lasagne, så er det en lasagnette for meg. Altså som en sånn smørkuvertbakke. Smørkuvertbakke. Bitteliten lasagne oppi, så du driver av dette aluminiumslokket. Og så spiser du, kan du spise skall da, eller? Hva sa du? Jeg sa, kan den spises kald da, eller? Den kan spises kald, ja, men det kan lasagne også, den store broren. Hva tror du, Bjørte? Tror du lasagnette er en matrett? Nei, jeg trodde det var en slags rangle, et slags musikkinstrument. For barn, eller? Ja. Musikkinstrument for barn, en rangle. Ja. Ok, det er så forskjellige oppfatninger. Altså, vi kommer... Hva tror du det? Jeg trodde det var matrett helt til Bjørte sa rangle. Jeg henger meg på det ranglegreiene. To på rangle, en på matrett. men det er så rart, fordi du er fra en helt annen bakgrunn. Du har en kristen oppvekst. Ja. Du kommer fra en helt annen del av landet, og du ser da lasagnette som en rangle. Ja. I det kristne miljøet er det en rangle. Spilte du lasagnette selv når du var liten? Ja. Flott, da er det besvart. Skal vi se, vi skal ta flere spørsmål i det. Ikke vær redd. Skal vi pausere litt grann, til vi finner neste spørsmål? Det er en kjapt pausering. Jo, her kommer det et spørsmål om dyr. Hei, dyr. Og vi er jo dyrenes program også. Det er Toshi som har stilt dette spørsmålet. Hei, Toshi. Jeg har en hund som ikke spiser tørrfôret sitt. Har dere noen forslag? Også bør hunden få restene etter tacoen, spør Toshi. Ja, jeg vil jo anbefale bare å sulte hunden så lenge som den selv orker. Mm. For det er jo bare på gjørs at den gjør dette. Den vil tvinge deg til å gi den taco-resten dine. Den er ikke tatt bak en lovedør, selvfølgelig. Så jeg ville bare la den holde den på pinebenken til han blir så sulten at han må spise det vonde tørre for. Men jeg vil jo bare si at jeg er ikke sikker på om at det er så smart å gi hunden taco hvis du skal få den til å spise tørrfôr etterpå. Nei. For har hunden først fått smak på taco, så er du, da er du pokker med solgt. Altså. Det blir plutselig en hund etter taco, da. Ja, eller eventuelt kan man prøve å spise tørrfôret, putte det inn i taco-wraps, og så prøve å gi det til hunden så den ikke skjønner noen ting. Kan jeg eventuelt drepe hunden og lage taco-kjøtt av den? Det går selvfølgelig an. Unnskyld. Ja, skal ikke tulle med dyrene til folk. Jeg bare klager. Du bare klager, og det, ja. Beklager til lytterne, ikke til meg. Jeg bare klager direkte til dere lytter. Kjempebra. Da tar vi en sang vi med... The Killers, er det det? My Chemical Romance. Ja, var det jeg mente. I Don't Love You heter sangen. Altså, det er popmusikken om dagen, går bare i hverandre. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Postkasser. Radioresepsjons. Postkasser. Postkasser. Postkasser. Radioresepsjons. Postkasse! Det har oppstått en liten, ikke misforståelse, men da vi fortalte den overgripshistorien om Tore, da han var 14 år og holdt på å bli voldtatt av en 40-åring på et høyfjellshotell i, hvor var det? Pers Hotel på Gol med den legendariske Tropicana-avdelingen sin. Ja, akkurat, ja. Du holdt på å bli voldtatt på rommet da. Hvor jeg ble voldtatt er ikke så viktig. Du ble ikke voldtatt, men det var en usikker 40-åring som ville ligge med deg da du var 14, og da vi fortalte den historien så druknet selve catchphrasen, altså punchline, nemlig det viktigste mannen sa til deg før du forlot rommet. Og vi skal, det er Hanne blant annet som etterlyser dette, for det ble i noen sånne lyder som jeg du lagde. Jeg surklet med munnen, for jeg har så mye spytt i munnen, men det er veldig bra, for da får jeg mye tannsten, men ikke hull. Da skal jeg si den replikken en gang til. Det denne 40-åringen sa til Tore inne på rommet etter å ha gitt han cola, var runking er vel en felles hobby. Han klappet ikke, det er noe vi gjør. Ja, vi gjør det fordi det er en såpass god linje. Mm. Ja. Så da har vi oppklart det. Det er mer en applausaktig linje, for det er ikke ha-ha. Nei, det er ikke noe morsomt. Det er bare bra sagt, liksom. Godt sagt. Mm. På mange måter. Kan jeg bare ta et spørsmål, et kjapt spørsmål, oppfølgingsspørsmål. Det er fra Kjetil. Han stiller det noe kryptisk spørsmålet. Kunne du tenke deg en cola nå, Tore? Nå som du har blitt litt eldre og mer erfaren. Og jeg sier fortsatt nei takk til cola. Du drikker da Pepsi og så videre? Pepsi, ja. Har du valgt bort Coca-Cola på grunn av denne hendelsen? Tenk så trist. Ja, det er jo litt trist. Det har ødelagt hele cola-opplevelsen for meg. Altså en av verdens beste leskedrikker. Men Pepsi er jo en god erstatning. Jo. Dessuten har jo Hakon en veldig god variant. Har de den fortsatt? Heter de Hakon? Ja, de gjør kanskje ikke det. Nei, men det er jo veldig vanlig når du opplever sånne traumer at hvis det er, ja, sånn for eksempel cola eller det du spiste, eller det du opplevde, eller det du lukta der og da, det forfølger deg da resten av livet. Ja, det gjør det. Ja, det er veldig trist. Har du et spørsmål, Bjørte, som du har lyst til å stille? Nei. Nei, da gjør jeg det. Det er Bodø Trønderen. Hei, Bodø Trønderen. Som har sendt et spørsmål til oss, og han skriver, hva er deres, han formulerer seg veldig dårlig, Bodø Trønderen, men det er sikkert fordi han er språkforvirret, fordi han bor i Bodø og er trønder. Hva er deres nest mest yndlingsradioprogram? Altså, han regner da med at radioresepsjonen er vårt yndlingsprogram, og det har han helt rett i. Hvilket har vi som nummer to, Bjørte? Jeg må si at herreavdelingen med vårt brødreprogram på P1. Fiendeprogram, tenker du på? Fiendeprogrammet, ja. Det er min neste mest favoritt. Mm. Vi er jo i konkurranse med herreavdelingen på podcast. De prøver å ta tronen som vi besitter. Mm. Og Jan Friis og Finn Bjelke, de er flinke de altså, men de er nok dessverre ikke så populære på podcast som det radioresepsjonen er. Dessverre. Personlig så må jeg si at frokostshowet på Radio 1 er et av, ja det er kommet på andre plass. Det er fullt kjør, full fart fra altså tidlig morgen til tidlig formiddag. Full pupp, som man sier. Vet du hva? Det er typisk en sånn frase de ville sagt i frokostshowet på Radio 1. Full pupp. Her er det full pupp, og vi skal ha konkurranser. Alejandro Fuentes er gjest i dag igjen. Dette her er fantastisk. Runking er en felles hobby. Det sier de ikke. Tore, eller ditt nummer to program? Nei, jeg må si jeg har en voldsom forkjærlighet for BBC sine nyhetssendinger på NRK Alltid Nyheter. Mm. Jeg synes at for det første er de veldig gode og går grundig til verks. Mm. For det andre har de veldig behagelige britiske radiostemmer. Mm. Anbefales. Ja. Flinke. Ok, fint. Da var det klart det. Da skal, tror jeg rett og slett vi skal rekke et spørsmål til det. Fint hvis dere kan også forberede noen spørsmål, altså. Jeg kan godt ta noe. Jeg tar et her, ja. Mr. T har skrevet en e-post til oss. Hei, Mr. T. Hvor vil det være mest sannsynlig å treffe dere en dag dere har fri? Mm. Hjemme er mitt svar. Ja, Eller var det å stikke innom? Nei, ikke stikke innom, men det er mest sannsynlig at jeg er hjemme. Ja. Hvis jeg ikke er hjemme, så er jeg på Ekebergsletta og driver med tai chi, som jeg har blitt så glad i det siste. Mm. Ok. Jeg er på en eller annen brun liten pub på Torstorp. Nå, det var invitasjon. Det var invitasjon til alle fylliker i Torshov og Sagene distriktet til å komme og oppsøke de brune pubene. Det er ikke så mange på Torshov. Der sitter Bjørte og drikker seg ned. Ja, ja, ja. Vi skal fram mot nyhetene med Gaukerud. Gaukerud skal ha nyheten i dag. Ja. Yes. Fram mot nyheten skal du få høre Sex and Candy med Marcy Playground i radioresepsjonen på NRK P3. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på. Det var Kylie Minogue, Two Hearts i radioresepsjonen på NRK P3. Hei på deg, hei til deg, hyggelig at du hører på. Og, ja, nå snakker du direkte til lytteren. Jeg snakker direkte til lytterne. Ja. Før det så hørte du P3 Nyheter med Katrine Gaukerud. Dette er for å inn... Altså, vi er ikke... Altså, vi er en stor familie, og P3 Nyheter er en del av vårt program. Mm. Ikke omvendt. Gaukerud, hun er jenta vår. Hun er jenta vår, og ja... Er det noe mer vi trenger å si? Nei, det var egentlig punktum etter det jeg sa. Gjør det en gang til. Gaukerud, hun er jenta vår, hun. Punkt. Punkt. Dere ser så flotte ut i dag, altså. Tusen takk. Du ser ikke så verst ut du heller, Steina. Du ser bra ut. Mm, jeg ser... På en lyseblå Air Pacific t-skjorten. Ja, det er... Air Pacific, det glemte jeg, det flyselskapet. Ja, det er homofili t-skjorten min, ser du det? Mm. Det er lyseblå, så har den sånne regnbundsfarger, og så står det Air Pacific. Mm. Og så er det sånn... Jeg liker å bruke den her for å fucke med hunene til folk. Mm. Jeg kommer bort til kantinen og tenker, jaså, ja, han råtøffe programlederen i radioresepsjonen. Er han homo, han da? Han siden har på seg sånn homo t-skjorten. Er han formann i bamseklubben, han, eller? Ja, kanskje den er formålet bamseklubben. Eller fucker han bare med hodene våre. Mm. Tenker de... Ja, dere hadde tenkt det, kanskje med at jeg... Nei, det tror jeg ikke. Nei, men du kjenner meg så godt. Jeg kjenner deg veldig godt. Men du, Bjørte, kunne da... Du kunne ha fucket med hodet mitt, ja. Ja, lett. Lett. Ja. Du har på deg en hettejakke i dag. Ja. Mm. Er dette den Nike-jakken som du snakket så varmt om? Dette er et annet merke. Den er blå. Blå med ansikt på. Marineblå, ja. Da. Mm. Den er marineblå, ja. Mm. Den er marineblå, min er svart, den. Den er svart. Det lærte du først i går, var det det? Jeg tror du lurte om det var i forrige år, så jeg skifter ikke munkejakke så ofte. Nei, for den kan man gå med flere dager, for man har jo t-skjort og kanskje singlet under. Hvor mange dager kan man gå med en munkejakke for man vaskes? Jeg mener at man kan gå med munkejakke i 5-6 dager. 5-6? 5-6. 5-6. Ja, fordi jeg mener at det kan gå lengre, faktisk. Oi, såpass. Ja, fordi... Spørs hva du gjør da i munkejakka. Hvor ofte vasker du en vanlig ytterjakke, liksom? Ja, men hvis du løper Cooper-testen med munkejakka på mandag, så kan du ikke bruke den på onsdag. Og jeg visste ikke at du løpt Cooper-test på mandag. Skjønner du? Nei, jeg løper ikke Cooper-testen mandag, derfor har jeg på den i dag. Hva er det du gjør i munkejakken din da, Store, hvis du ikke løper Cooper-testen? Ikke noe, jeg sitter stort sett stille og gjør ingenting. Hvis ikke jeg driver med tai chi på Ekebergsletta. Ja, eller løser kryssord hjemme i den nye sofaen din. Stemmer. Hvis du løser kryssord i den nye sofaen din hjemme, så kan du ha den på i 56 dager, vil jeg forstå. Ja, det er faktisk sant, ja. Man svetter selv om man sitter i sofaen og løser kryssord, skjønner du? Kan ikke vi bare utveksle et par erfaringer med chaiselong? Fordi du har jo fått sofa med chaiselong nå. Correct. Jeg har jo hatt chaiselong i nesten 2 år. Bruker du den ofte? Liker du chaiselongen? Vet du, jeg bruker nesten bare den. Jeg har sluttet nesten å sitte vanlig. Jeg sitter bare med bena opp. Mm. Det er sunt det, for da får man blodomløpet, altså det vil gå jevnere rundt i kroppen. Mm. Mm, fabelaktig. Mm. Man kan jo få tykke legger hvis man bare sitter med beina på. Ja, tykke legger, det vil ikke norske gutter ha. Nei, vi vil ha spinkle legger og store mager. Mm. Mm. Vi skal fortsatt, eller fortsatt mulig for deg som hører på, og til å sende spørsmål til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og måten du gjør dette på er å sende en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no eller en sms til 1987 og kodord resepsjon. Dette koster 3 kroner. Det sier vi alt for sjelden, men så til de av dere som sender veldig mange, så kan det bli en stor utgiftspost på neste mobilregning, men bare så dere vet det. Men det er jo en veldedig formål det går til. Ja, det går til Amnesty, ja. Ja. Mm, det gjør det, og så kan du også trekke fra på skatten. Ja, jeg meldte meg i Amnesty nå, ja. Vi passer på å ikke bli Aro din her. Men ok, greit. Vi tar en låt. Ikke meld deg ut igjen. Ja, jeg har meldt meg ut, jeg. Så... Nei, er det sant? Jeg har vært medlem før, så meldte jeg meg ut. Blodsugere. Og så meldte jeg meg inn igjen. Dette er Band of Horses, Ode to LRC hos oss. Vær så god. Radioresepsjons postkasse. Der vi har fått kritikk fra de sarteste lytterne om at denne jinglen kan virke litt sånn anmasende på dem, fordi de liker å høre på mainstream, rolig, flat radio. Mm. Og så har det da kommet til helt feil program, fordi vi er så dynamiske og spennstige her i radioresepsjonen, at vi kan tillate oss å spille sånne jingler. Men den er litt grann, akkurat det roper på slutten her, er litt slitsomt. Men jeg spiller denne jinglen maksimum en gang i uka, og det synes jeg vi må tåle. Alle de andre jinglene er så strømlinjeformede og mainstream, at man tåler dette altså i ny og ned. Ja, man gjør det. Jeg tåler det veldig. Jeg finner den litt grann støtende. Ja. Støtende, du. Ja. Er det støtende også? Ja. Dette primalropet. Mm. Ja. Jeg må bare si, altså, vi får inn ganske mange tekstmeldinger, og mange spørsmål er bra, men det er mye sånn, det virker som dere som sender inn har mer lyst til å prate i dag. Det er, ja. Ikke sånn, det er ikke spørsmål dere sender inn, det er mer sånn prat. Dere vil skravle med oss, ja. Og vi skravler vi. Men akkurat nå har vi en misjon. Vi skal svare på spørsmål, og det er vi nødt til å forholde oss til. Jeg må ta et eksempel på sånn skravlemelding. Det er onkel Reisende Kim som har sendt inn til oss. Hei, onkel Reisende Kim. Han bare skriver: Hooters har fantastiske buffalo wings. Og det er ikke noe, altså vi tviler ikke på det, men det er ikke et spørsmål. Men er ikke dette nyttig informasjon? For de som er fans av buffalo wings, som jo de fleste av oss her i resepsjonen er. Jeg er mer fan av Hooters. Ja vel, men hvis du da... På en god andreplass har du buffalo wings, tenker jeg. Ja. Hvis du både liker bryst og vinger, for å si det sånn, så er Hooters et fantastisk sted å dra til. Så vi anbefaler Hooters, og vi har ikke noen aksjer i selskapet, selv om vi gjerne skulle hatt det, kanskje. Så kanskje vi kunne ha sånn over nytta, ha en slags radioresepsjon skravlespesial. Men det går an å ha hvor man kan skravle med oss så mye man vil. Ja. Du kan bare sende inn sånn, hva skal jeg si, replikker, ting du har lyst til å skravle om. Skravlespalt, kanskje, det kunne vært noe. Vet du hva? Dette her... Vi tuller om det nå, men dette her kan faktisk bli en sannhet. Ja, vips, så materialiserer det seg. Vi har jo fått så mye sendetid nå, at vi må jo fylle den på en eller annen måte. Mm. Jeg kan godt ta et ordentlig spørsmål som er sendt inn til radioresepsjons postkasse. Så bra! Det er fra Lenin. Hei, Lenin. Lenin fra Oslo. Lenin fra Oslo. Hvem av jentene på radiohuset går oftest med nylonstrømper, og hvem tar seg best ut med det? Jeg kan ikke svare på det første, for det er så få av de NRK-ansatte kvinnene jeg har sett i nettoen, altså bare med nylonstrømper. Mm. Men jeg vil nok tro at Nina Oving er den som tar seg aller best ut med det. Mm. Det er det ikke tvil om, egentlig. Jeg liker jo glatte legger bedre enn disse nylonstrømpene. Det er ganske uvanlig. Er det uvanlig? Jeg tror det er uvanlig. Jeg tror folk flest liker sexy undertøy. Ja, tror jeg du skiller deg ut. Så du foretrekker altså et lag før du kommer til huden? Jo flere lag jeg kommer til huden, jo mer spennende blir det. Det blir mest spennende, men det er, altså, jeg kommer jo ikke til huden. Det er der vi vil. Ja. Det er dit vi vil, ja. Hvordan er du med bare hud og strømper? Karen Marie Ellefsen skulle jeg til å si på... Som, er hun i radiohuset? Er hun ikke i radiohuset? Men det er vel ikke noe Nina Oving heller. Nei, men de er vel i radiohuset i ny og ned. Ja. Kantina er jo i radiohuset, så... Jo. Vi drar ikke dit inn i altså, kantina og nyhets... Det ble veldig flisespikete. Det ble veldig flisespikete. Men hva var spørsmålet, Steiner? Spørsmålet er, hvem av jentene på radiohuset går oftest med nylonstrømper, og hvem tar seg best ut med det? Jeg vil si at du må rett og slett over i fjernsynshuset for å se nylonstrømper, for det er veldig buksebefengt i radiohuset. Mm. Hun er Rinnan i, hva heter hun? Rinnan Remmen? Nei, hva heter hun? Rimmen? Hun nye sportsankeret, den nye sportsankeret. Ja, hun søte. Hvor mye bukser? Hun går så mye bukser, ja. Men hun hadde nok tatt seg veldig godt ut i nylonstrømper, det vil jeg tro. Mm, hun er en buksjente, sant det? Ja, det. Men det gjør ikke noe det, altså. Nei. Rimmen. Rimmen, eller Rinnan, da. Nei, jeg tror ikke det er det. Nei, jeg tror ikke det er Rinnan, heller. Det er et spørsmål her fra en som heter Hågmann Jonsepsen. Jonsepomsen. Jonsepomsen heter han. Hei, Jonsepomsen. Og han lurer på om vi sitter på Håg-stoler i NRK, her i studio. Ja. Nei, vi sitter ikke på Håg-møbler, vi sitter på Kinnarps. Ja, hele NRK, alt som er å sitte og kontormøblement blir levert av Kinnarps, og vi er veldig fornøyde med det, og kommer ikke til å si opp den avtalen med det første. Selve miksebordet som vi sender ut ifra i dag, er jo felt ned i et Kinnarps-bord. Fungerer perfekt. Dette er ulovlig treverk fra Sør-Amerika, som det er helt spesiallaget for oss. Det har sånne buer og sånn, som er veldig fint. Det ser veldig flott ut her. Ja, det er vel teak, vel? Ja, hvis ikke, om det ikke er med hongen i. Hva er det som er ulovlig igjen? Burmatikk. Burmatikk? Da er det burmatikk. Ja, men det er ikke Sør-Amerika. Nei, men det er burmatikk allikevel. Ja, da tok du feil første gangen. Ja, men de har importert burmatikk dit ned dit. Så Kinnarps, vi anbefaler Kinnarps i alle. Vi har en kjempeavtale med Kinnarps. Dropp hog hvis du har det. Dropp hog, ja. Er det enda et spørsmål som vi kan ta tak i? Ja da, Roger. Eller er det bare bobbel? Roger lurer på hva vi spiser på julaften. Det er også en slags bobbel, egentlig. Det er ikke så mye postkasse. Postkasse? Ribbe. Ribbe. Pinnekjøtt. Hvem identifiserer dere med i Sopranos-serien, er det en som spør her? Ja, jeg identifiserer meg med Christopher Moltisanti. Ja. Sønnen til Tony Sopranos. Sopranos? Sønnen til Tony Sopranos? Hva heter han? Heter han Sopranos, eller? Ja, det heter han. Gjør han det? Soprano. Ja, stemmer. Jeg synes ikke hva han heter. Jeg tenker det er naturlig at programlederen er liksom selveste Tony. Tony, jeg er helt enig. Men egentlig Silvio. Akkurat, ja. Silvio. Mm-hmm. Du kan ikke identifisere deg med to. Nei, jeg sa egentlig, så burde jeg sagt Tony Soprano, men jeg sier Silvio. Mm. For å være litt spennende og spennstig, da. Mm. Vi takker for alle spørsmål som har kommet inn til postkassen i dag. Postkassen i dag. Postkassen i dag. Og ja, vi lagrer det i postkassearkivet vårt. Postkassearkivet. Så kanskje dukker det opp ved en senere anledning, men tusen takk skal dere i hvert fall ha. Dette er Ifemra. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på. Matchbox 20, how far we've come. Tick-tock, goes the clock again, beating in my head like a big drum. Tick-tock, goes the clock again, beating in my head like a big drum. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3, og det høres ut som det er veldig god stemning i studio, men jeg har en litt sørgelig nyhet å komme med. For vi fikk besøk av Mona Berise fra Lydverket under denne sangen, og ja, det smerte meg å si det, men Pimp C fra Underground Kings, denne kjente hiphop-gruppen, eller hiphop-artisten, er funnet død på et hotellrom. Av unaturlige årsaker. Unaturlige årsaker. Og Mona, hun er jo en hiphop-jente, og R&B-jente, og hun gråt faktisk. Og det er, ja, du hørte det først her på radioresepsjonen. Selv er vi best glad i hvit og kommersiell rock, med Converse-sko og trange t-skjorter, så det er ikke så trist for oss som det er for henne. Jeg kan være faktisk tilbøyelig til å si at jeg liker også noe elektronika, blant annet røyksopp og ditt greiene der. Mm. Og for eksempel, hva heter Fila Brasilia, ditt favorittband. Ja. Som du hørte på før, som har bass og trommer, stort sett. Ja, og artig huks. Ja, jeg kan godt innrømme at jeg liker enkelte gamle jazzplater også, for eksempel Katone, Fairy Tales. Mesterverk. Mesterverk. Ja, men det er et mesterverk. Det er jo et mesterverk. Det er ikke noe så ironisere over. Ikke ironisk i det hele tatt. Nei, det virker sånn. Pimp C altså, fra Underground Kings, funnet død på et hotellrom, unaturlig årsaken. Kommer aldri tilbake igjen. Pat Metheny for eksempel også. Jazz-gitarrist. Kjempebra. Vår tanke går til Pimps familie. Måtte hele Pimp-hengen. Ja. Jeg beklager. Det er trist at Pimp dør. Er du? Men det er derfor du har... Hvil i fred, Pimp. Ja, men jeg mener det. Det er veldig slemt å le at noen er død og funnet unaturlig død på et hotellrom. Det er som jeg pleier å si, verden har ikke råd til å miste enda en pimp. Nei, snakkars pimp. Jeg kjenner ikke pimp personlig, eller jeg vet ikke helt hvordan han ser ut. Ja, da, hvis du hadde kjent pimp personlig, så er det rart at du tar så lett på det. Ja, det er en topp. Så jeg ville ikke tatt så lett på det hvis jeg kjente pimp, da. Tore kommer seg ut av hotellrommet. Heldigvis. Før det var for sent. Ja. Vi håper det ikke han led samme skjebne som meg før han døde. Tenk deg det. Ja, ja, pimp. Runking er vel felles hobby. Nei, vi skal legge pimp død, holdt jeg på å si. Nei, nå orker jeg ikke mer. Jeg beklager, dette er makabert, det er veldig makabert. For han har akkurat funnet unaturlig å dø på et hotellrom. Og vi skal kanskje lere med pimp nå. Han levde sikkert et godt liv frem til han tok kreber. Men vet du ingenting om? Nei. Nei, han var en suksessfull hiphopartist. Absolutt. Og jeg mener, altså når du han strevde jo veldig lenge før han kom til toppen som han var på nå. Ja, ja, sånn. Ja. Og Mona, hvis hun gråter av at han er død, så har hun fått til et eller annet da. Ja, det har hun helt sikkert. Men jeg hører på om Underground Kings klarer seg uten pimp. Det er klart det. Ja, ja, ja. Apropos pimp, vi skal møte noen andre pimps fra en sjanger som pimp jobbet i. Han jobbet i hiphop-sjangeren. Dette her er Ghetto Superstar med Pras og All Dirty Bastard og ja, hele den gjengen der. Hallo, hallo, hvem er jeg snakker med? Toremann, det en sexy søster her som ringer deg. Hallo! Hei, Trudemor. Hvordan henger den? Det der var ganske vulgært sagt av deg, brytteren. Du antyder at jeg maskulin, og at klitten min stor som en snev penis. Jeg orker ikke å diskutere størrelsen på lykkeknappen min, Toremann, hvis det greit. Hvordan visste du at jeg hadde så stor klitta? Har du og tyrkeren baksnakket meg, eller? Altså, dette vet jeg ingenting om. Jeg har ikke snakket med Ømer om kjønnsdelen dine. Det var bare et slenguttrykk for hvordan går det, eller hvordan står det til, og det beklager jeg. Kanskje mest fordi jeg fikk noen bilder på nettinnene som jeg kanskje ikke ville ha. Ja, ja, det er vel ikke så rart at søsken vet litt om kjønnsorganer til hverandre, egentlig. Kan ikke du skildre penisen din, Tore? Jeg har ikke sett den siden vi var i sommerlandet i Bø, i 93. Altså, hvis det er mulig, så vil jeg helst slippe, Trude. Ha, ha, ha, ha, kødda med deg, Tore. Jeg har like lyst til å se pungen din som jeg har lyst til å se meldekortet komme i retur fra NAV. Ja, jeg skjønner. Jeg er så paranoid i dag, jeg skjønner du. Jeg og Ømer har sittet og spilt SingStar og tygd katt i hele natt. Så jeg kalsetter og ser gjenføde av Wenche Foss overalt. Herregud. Ja, det er jo litt rart at du ser gjenføde hennes, da. For Wenche Foss er jo ikke død. Hun fyller jo faktisk 90 år i dag, når jeg tenker meg om. Ja, ja, dør eller ikke. Bra ut ser jeg i hvert fall ikke. Han er Fabian Stang, ser som $1,000. Ja, han skulle ha fått utfylt hulrommene mine double time, Toremann. Jeg tror faen meg er en greie for ordfører. Jeg tror jeg blir så fryktelig kåt av dem. Han er rådeilige Herman Friele. Sexy, sexy, sexy. For ikke snakke om han er i hingsten over alle hingster, Terje Søviknes. Og han leverer, det vet jo alle. Ha, ha, ha, ha. Ja, Toremann. Den som hadde vært 16 år igjen, ha. Ja, ja, ja. Jeg har alltid vært en drømmer, jeg. Ja. Hvordan er stemningen på Babyland om dagen, Trude? Samme gamle, det vet du. Jobber 15%, men har vært sykemeldt med kols da, den siste uka. Så det er litt deilig. Med litt fri, mener jeg. Har du fått kols? Slapp av, Tore. Read between the lines, da. Jeg hostet meg til en sykemelding hos han der doktor Rahim. Han er almenpraktiserende, men drømmer om å få tilbake gynekologløyve. Don't ask. Jeg bruker han som gynekolog allikevel, det. Jeg bruker han som gynekolog allikevel, det. Hvis han har noe glede av å rote rundt opp i livmora mi, og jeg får det gratis, ja, så er det en vinn-vinn-situasjon. Jeg lar han ta noen bilder av meg til privat bruk, da, vet du. Så får jeg noen resepter av han, da, vet du. Ja, det er jo ditt liv. Hør på han der, da. Hør på deg selv, da, Tore. Du er så jævla skinnelig, ass. Jobber i den der bableprogrammet på radioen og får betalt for det. Jeg blir uvel, jeg, Tore, mann. Ja, du er sikker på at det ikke er katten som gjør deg uvel, tror du? Slapp av, da. Om jeg tygger en koffert med katt i ny og ned, så er det min sak, Tore, mann. Ingen som tar skade av det. Nei, det er greit, det. Ja, ja, har blitt gravet igjen av meg. Jeg har fått noen jævla blødninger, så jeg skal opp på Volvat og suger ut 3. Men hvis det er hypp, så kan jeg steike noen familie der og servere taco ut på kvellinga. Ja, jeg kommer bort til det. Faen, jeg har bøttet ned på et glass med tabletter nå og skylt ned med linje. Men jeg blir ikke døsig engang, jeg. Nei, faen, pillene har gått ut på dato for 2 måneder siden. Ja, ja, jeg får ringe og avbestille AMK. Se senere, Toremann, og hils feiten. Ha det bra, Trude. Ha det, Tore, glad deg, vet du. Jeg er glad i deg, ja. Ja, ta med en 4-pack med Pepsi Max, da. Så klart. Ja, så bra da, Toremann. Ha det bra. Du er broren min, du. Det er jeg. Ha det, alle. Ha det, du. Dette er Petre. My Scarlet, My Violet. Det var Magnus Sinnes. Selvfølgelig, hvis du ikke har fått med deg det nå, så er du, ja, det er du ikke spesielt interessert i norsk musikk, for å si det på den måten. Neida, det var, nå overdriver jeg. Men jeg har hørt den sangen ganske mange ganger, ja, ja, ja. Så jeg vet veldig godt at det er Magnus Sinnes. My Scarlet, My Violet. Kan du si det, Bjørte? My Scarlet, My Violet. Violet. Det høres ut som en sånn, litt sånn Kina-Østen-inspirert sang, dette her. Ja. Bang, bang, bang, inni her. Jeg har blitt en Østens mann, jeg. Jeg lurer på om jeg skal bli buddhist, jeg. Ja. Ingen kommentar til det? Ikke kaster det på som dere vanligvis gjør? Det skal bli sånn ginsengbonde. Det synes jeg ser så hyggelig ut i den reklamen. Han har sånn langt flipp eller fipskjegg, usikker på hvordan, hva det egentlig heter. Og så graver han til ginseng ute i åkeren sin, og bor da i et lite avispapirhus langt ute på prærien i Kina. Men han har sådd det. Hva sa du? Han har sådd ginseng, ikke bare han leiter. Nei, det, jeg vet ikke akkurat om det dyrkes ginseng. Det er jo en stor industri, så det gjør du helt sikkert i drivhus og så videre. Men å drive et økologisk ginsenglandbruk, det synes jeg hadde vært koselig. Jeg glemmer å ta ginsengen min. Har du tatt ginsengen din i dag, Bjørte? Nei, men jeg har tatt trantablettene mine. Ja. Jeg kan ta ikke ginseng, jeg. Nei vel. Men det er morsomt og interessant å se at dere er så synkrone på det der med østlige interesser og kultur for dere begge to, med Tore som holder på med tai chi, og nå vurderer du å bli buddhist. Mm. Det er en ny dille, tror jeg, i Vesten, å se mot øst. Det er veldig trendy, da. Nå er liksom Amerika, alt det der, det er ikke noe lenger. Folk hater Amerika, imperialistjævler, kapitalistfaen. Mm. Mens Østen, der er det liksom, kommunisme, det er spennende, og det er andre tider, liksom. De vil jo gå, altså følge markedskreftene i Kina, og de elsker jo det greiene der. Definitivt, absolutt. Vi skal snart ha stand-up, Tore, eller du skal ha stand-up. Ja, det er riktig. Du er en av Radioresepsjons største stand-up-komikere. Ja, det går jo opp og ned selvfølgelig, men alt i alt så er vel jeg den aller dyktigste. Nå har jeg et nytt materiale på gang. Som jeg skal presentere i dag. Og det handler om noe så trivielt som matpakke. Matpakke, ja. Typisk norsk, hva? Ja, veldig typisk norsk, og jeg har ikke hørt noe særlig. Nå har jeg aldri vært på stand-up nesten. Så jeg har jo ikke noe grunnlag for å vite det. Men jeg kan ikke huske å ha hørt noe særlig om matpakke før. Nei, ok. Vi skal ta en låt før vi hører din stand-up, Tore. Og den her er til minne om Pimpsi, som døde i går på et hotellrom, unaturlige årsaker. Egentlig heter han Chad Butler. Dette her er Franz Ferdinand. Take me out. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen hjertelig. Tusen takk. Ja, er det bra trøkk her, eller? Yeah! Er det noe som har med seg matpakke på jobben her, da? Nei! Nei, bra faen, jeg mener. Livet er for kort til å drive og smøre niste, ass. Ja. Det må være mange av de som har smørt matpakke hele livet som ligger på dødsleiet og tenker, hva faen har jeg gjort? Hvorfor i helvete benytter jeg meg av kantina i mine 50 yrkesaktive år? Ja, det er bare ferske påsmørte bagetter, varme karbonade med løk eller vinebrød. Men faen, jeg sitter som en gnir og trykker meg tørk ned på nøkkelost, faen! Hvorfor pakker man matpakker på en helt spesiell måte? Det var som en sånn kjapp rett over, og så ruller man liksom noen ganger før man knørver inn den siste fliken av matpapir. Men hva så fant opp den metoden? Ja, faen, det lurer jeg på, ass. Og hvorfor kan alle den metoden? Og hvor var jeg der alle lærte å pakke matpakke på den måten? Jeg kjenner meg igjen. Ja. Hvis man er så jævlig glad i brødskiv, hvorfor pakker man ikke inn som en julepresang? Liksom? Hvorfor er det forskjellige metoder å pakke inn på? Ja. Noen som har kjøpt julepresanger her, da? Ja, noen på internett. Ja, bra. Fann, jeg tenker på negleklippesett. Hvordan selger det utenfor juletida igjen? Hva sa du? Hva sa du? Jeg hørte ikke det siste. Negleklippesett. Hvordan selger det utenfor juletida igjen? Spurte jeg. Jeg skal gjerne hatt et negleklippesett jeg i uekte skinn. Den hører ikke så ofte på sommeren, for eksempel. Nei. Jeg tror ikke bare man merker en nedgang i røyker. Nei, jeg tror ikke bare man merker en nedgang i røyker etter nyttår. Det er nok noen jævla velstelte negler der ute også. Yeah! Hva heter du? Tore Sagen heter jeg. Er du ferdig? Ja, ferdig. Hva heter du igjen? Tore Sagen. Det er kjempebra. Ja, det var ikke så bra det der, ass. Ja, det var ikke sånn som det pleide. Jeg synes, hvis vi skal ta en kort evaluering av det, så synes jeg at når publikum ikke får med seg hva du sier, så er det helt klart noe med diksjonen og fremførelsen å gjøre. Dette ble litt lest for min del. Ja, det gjorde du kanskje. Og jeg du har jo et pågangsmot og en stil som gjør at man nesten må leve uansett. Men nå prøvde du å overselge poengene dine, som ikke var spesielt bra denne gangen. Nei. Men jeg var så fornøyd med teksten da jeg leste gjennom den før jeg skulle på i dag. Ja, men, så alt er ikke improvisert altså? Nei, ikke noe improvisert. Nei. Men hvordan du fornøyd med teksten når du leste gjennom den denne gangen? Jeg synes det så morsomme vendinger og litt sånn tatt på korn, og man kjenner seg godt igjen, og det der folk som har levd på matbakke, og de angrer sikkert. Det som jeg synes var det morsomste poenget er, var når du sa at hvorfor vi pakker julepresangen inn forskjellig i forhold til matbakken. Ja, ja, ja, ja. Det, jeg synes, var en veldig spennende. Men det er egentlig en naturlig forklaring på, ja. Fordi at da må man ha teip og snøre hver gang man skal pakke en matpakke. Ja, jeg skjønner jo sammen at det, det var morsomt når du fremførte det. Ja. Du, ja, som Steinar sier, du går på med store baller og pågangsmot som bare det, men du var, jeg synes du var overraskende lite morsom i dag, Tore. Ja. Det må jeg si. Jeg hadde så store forventninger til din stand-up, og du har nesten alltid, jeg vil si alltid vært hysterisk morsom. Ja, alltid levert. Og vært et forbilde for meg som stand-up-komiker. I dag så begynner jeg å lure på, har du begynt på narko eller et eller annet sånt? Nei, ikke begynt på narko, men jeg er mulig å ha skrevet litt mer i kåseri-formen da. Og for der trenger man ikke nødvendigvis de vitsene på slutten av setningene. Ja, det er nok mer kåseri. Jeg synes det er en trist dag både for hiphop-miljø som har mistet altså Pimpsi, men jeg synes også det er en trist dag for stand-up-miljø som har mistet en komiker som var på vei opp. Tore Sagen. Men kan jeg få si at det er kanskje Tore Sagen på sitt som stand-up form sitt mest poetiske da? Ja. Ja, det kan du godt si, men det er kanskje ikke det man vil ha når man er ute sammen med firma og skal kose seg før jul. Nei, det var jo ikke det. Jeg var ute etter med mitt firma i hvert fall her i dag. Hva heter ditt firma? Radioresepsjon. Ja. Det er vårt firma, vet du. Vi har jo en tredjedel hver aksjer og sånt. Ja. Men tusen takk skal du ha, Tore. Hva er terningkastet da? 5. Nei, jo, jeg synes det er jo Jøn. Det er jo Jøn. Gi meg en ordentlig terning. 4 da. 4, så bra, men jeg skjønner ikke, det henger ikke på greip. Det du sier... 3 da. Jeg har fått 3 fra meg også. Ja. Det er jo ganske bra da. Ja. Men du må ikke være lei deg, du er så flink. Du er så god på... Du kommer tilbake igjen, Tore. Du kommer tilbake igjen, det vet jeg. Ja. Vi tar det litt ned med Smashing Pumpkins. Eller tar det ned først, og så opp igjen. Dette er Today. Yeah, Today var det med Smashing Pumpkins, selvfølgelig. Og det har vært en innholdsrik sending i dag. Hva er det noe man vil si sånn etter tiden? Altså, hvordan vil denne sendingen gå inn i historien, Bjørte? Jeg tror at mange vil huske denne sendingen som den sendingen der vi lanserte Skravlespesial. Mm-hmm. At vi reklamert for Skravlespesial, som vi skal ha i januar sannsynligvis. Tror du det? Jeg tror det. Så tidlig, ja. Mm-hmm. Jeg tror det blir allerede i slutten av januar. Det er jo ikke så mye planlegging som skal til for å starte en sånn skravlespalte. Nei, vi skravler med dere lyttere. Mm. Det har vært koselig å få tekstmeldinger i dag, og dette må dere gjerne fortsette med. Vi setter veldig stor pris på det, og det gir jo også en ekstra dimensjon til programmet vårt. Hvis ikke vi hadde vært for dere, så hadde det faktisk, da tror jeg vi ikke hadde hatt så mye å gjøre her. Men det går jo an å følge agendaen, altså når vi har postkasse, så stiller vi spørsmål, og skravler ikke. Så da kan vi heller spare skravlinga til skravlespalten over nyttår. Nå er du veldig streng. Ja, jeg må være litt streng. Det har vært en slags terapisending for deg også, Tore. Fortalt historien om dette nesten overgrepet som skjedde på Pers Hotel da du var 14 år. Det kan jo være det som også preget stand-upen min, som gjorde den så ubeskrivelig dårlig. Mye dårligere enn alle andre stand-up-komikere i hele verden. Amatører. Nei, nå må du roe ned, Tore. Jo, jeg henger på det. Gjør du det? Ja, men ja. Ikke henge deg på det. Nei, jeg er bare redd for at det skal skje noe galt nå. Men at Tore, så galt var det ikke. Du hadde formen, var upåklagelig, det var innholdet, det var noe... Jeg hadde et ironisk forhold til hele greia, og det ødela for meg. Mm. Sånn er det. Du bruker ikke bli sur. Du er så humørsyk. Altså, med litt grann motgang, så blir du liksom så trist. Så veldig streng med deg selv. Ja. Ja, det er jo noe med lavtrykket der ute å gjøre, da. Ja, for det er lavtrykk. Hvor mange millibar snakker vi? Hvis jeg sjekker plogga mi. 9,88, ja. 9,82, ja. 9,86 fikk jeg nå. Det daler, den har dalt den siste timen. Altså. Det daler, og det ser vi også på vær utenfor her. Det er tåke og generelt lavtrykk over Østlandsområdet. Ja, da er det bra vi skal pakke kofferten. Ja. Jeg vil oppfordre de som setter pris på radioresepsjonen til å begynne å laste ned podcasten. Det er jo ikke noe annet i podcasten enn det som har blitt sagt på sendingen her. Er det ikke? Men, nei, det er akkurat det samme. Okay. Men det er en slags måte å lagre da, at du får et slags arkiv, et personlig radioresepsjon-arkiv. Så det kan jo være litt all right. Gå inn på nrk.no, podcast, og så scroller du ned til der det står en RSS-adresse, eller du kan gå rett inn i iTunes og så fikse det derfra. Søk på podcast. I går fikk Toran. Ja. Hvem blir det i dag? Det blir meg. Ja! Er det forsinket? Hva er det? Jeg gjør det med deg, Tore. Det har ikke vært dagen din siden dag. Åh, stakkars Tove. Pimp sier du også. Åh, for meg, altså. Oi, oi, oi. Det er derfor, det er fordi Pimp er død, vet du. Det er derfor du er så lei deg. Det hviler en forbannelse over meg og Pimp. Ja. Ok, er, du, er den der fornærme, eller? Nei, nei, det er ikke fornærme. Men ikke skyt over hoften. Vi skyter altså med en MP5, ja. Er du klar? Åh, han skjedde med magen. Det gir rett opp. Det er ikke lov. Det er ikke lov. Ja, det er ikke din dag i dag, Tore. Ja, ja, vi får si beklager til deg, Tore. Beklager så mye. Og hør på Kenneth Torkil og Drillpikkene og Kompani Knutsen og Ostenmannen. Og ja, og så videre også. Så videre og så videre. Vi er tilbake i morgen, vi, mellom 10 og 12. Og vi sier bare ha det bra med Radio Rockers. Det er aldri mer bra. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3.